پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا ملازم کو خوب جان لڑا کر سخت محنت کرنی ہوگی جس طرح وہ اپنے ذاتی کام میں مشقت اٹھاتا ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت الرب العزت فرماتے ہیں، کام کی تین حالتیں ہیں، نمبر ایک سست، نمبر دو معتدل یعنی درمیانہ، اور نمبر تین نہایت تیز۔ اگر مزدوری میں کم از کم معتدل بھی نہیں، محض سستی کے ساتھ کام کرے گا تو گناہگار ہے، اور اس پر پوری مزدوری لینی حرام۔ اتنے کام یعنی جتنا اس نے کیا کہ لائق، جتنی اجرت ہے لے لے، اس سے جو کچھ زیادہ ملا مستاجر یعنی جس کے ساتھ ملازمت کا معاہدہ کیا ہے اس کو واپس دے۔ یہ فتویٰ رضویہ جلد 19 صفحہ 407 پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ اس کی مزید میں آپ کو وضاحت سے سمجھا دوں، جیسے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کی تین صورتیں، سست معتدل یعنی درمیانہ، تیسرے نمبر پر بہت تیز، سست میڈیم اور فاسٹ، یہ تین قسمیں اعلی حضرت نے بیان فرمائی۔ اچھا، اب اس میں ایک نفسیاتی معاملہ ہے یہاں غور کرنے کا، کہ جیسے کہ جس کا ذاتی کام ہے وہ تو فاسٹ ہی کی کوشش کرے گا کہ کام جلدی سے جلدی ہو اور زیادہ سے زیادہ ہو اور آمدنی بھی زیادہ ہو، لیکن نوکر فاسٹ نہیں کرے گا، اس کا چانس بہت کم ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمت ناظر ہو، کیسا مسئلہ حل کیا، ورنہ صرف سست کہیں تو آدمی بولے یار پتہ نہیں معتدل کیسے ہوگا، اور یہ ہم تو فاسٹ تو کرتے نہیں، ذاتی کرتے ہیں تو فاسٹ کرتے ہیں، اور نوکری کی تو اب مر مر کے کرتے ہیں، تو مر مر کے تو نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے میڈیم کا اصول قائم کیا میرے آقا اعلی حضرت نے، کہ فاسٹ ہو تو حرج نہیں ہے، نوکر اگر کرے تو ٹھیک ہے، اگر فاسٹ نہیں کرتا تو کم از کم میڈیم تو کرے، سست نہ کرے، کہ اگر سست کام کرے گا تو ظاہر کام کم ہوگا اور اتنی اجرت اس کو کٹوانی پڑے گی جتنی اس نے کام کم کیا سستی کی وجہ سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔